da çocuk, yaşı bir buçuk. Onlar uçuk, ağlar ha ağlar. Kara bebekler, yıllar bekler. Uçmuş emekler, ağlar ha ağlar. Kara bebekler, yıllar bekler. Uçmuş emekler, ağlar ha ağlar. Ağlar. Ölende ağlar havlar. Afganistan'da her tarafında vuran ölende ağlar havlar. Ağlar, ağlar havlar. Azerbaycan'da zulüm hunharca, hak parça parça ağlar ha ağlar. Moro Eritre, Bağdat Keşmir'de, Endülüs nerede ağlar ha ağlar. Moro Eritre, Bağdat Keşmir'de, Endülüs nerede ağlar ha ağlar. Ağlar, ağlar ha ağlar, ağlar. Kerbela'da kalmış kanlarda, Zeynep'i ağla, ağlar ha ağlar. Çocuklarımız, umutlarımız, yarınlarımız, ağlar ha ağlar. Çocuklarımız, umutlarımız, yarınlarımız, ağlar ha ağlar. Ağlar, ağlar ha ağlar, ağlar, ağlar ha ağlar. Zindanda baba çilekeş ana, o Kürdistan'da ağlar ha ağlar. Karanlık perde bir bela serde, mazlum bu derde ağlar ha ağlar. Karanlık perde bir bela serde, mazlum bu derde ağlar ha ağlar. Ağlar.